Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszym dniu, kiedy wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Królową, te właśnie czytania w jakiś sposób zahaczają o Maryję. Przekonany jestem, że nie pierwszy raz słuchamy tego fragmentu Ewangelii, że nie pierwszy raz słuchamy o zwiastowaniu, że ten fragment dobrze jest nam znany. Chociażby z okresu Adwentu, kiedy przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, czy z innych okresów, kiedy wspominamy Matkę Bożą. Skoro Ewangelia jeszcze raz, kolejny raz jest nam przypominana i Kościół daje nam ten właśnie fragment do słuchania, do czytania, do rozważania, no to jeszcze raz nad tym fragmentem spróbujmy się trochę pochylić, spróbujmy ten fragment trochę porozważać, spróbujmy się przyglądnąć temu wszystkiemu, co tam jest napisane do nas. Spróbujmy zobaczyć, o czym tam w Słowie Bożym jest dobrej nowiny dla nas. Dla nas tutaj zgromadzonych na tej Eucharystii. Przyszedł anioł do Maryi i zwiastuje jej wiadomość. Mówi do niej: ciesz się, Maryjo, raduj się, Maryjo. Dlaczego się ma radować? Dlatego, bo Pan z tobą. Dlatego się ma radować, bo jest pełna łaski. Bo Pan z tobą. Bo jest pełna łaski. Ile razy na mszy świętej słyszymy słowa Pan z wami? Albo ile razy w ciągu W ciągu naszego życia chrześcijańskiego słuchamy tych słów. Pan z wami. Wydaje mi się, że właśnie na Pan z wami nauczyliśmy się odpowiadać i z Duchem Twoim. Tylko czy myślimy o tym, co te słowa oznaczają? Co te słowa niosą? Jaka jest wartość tych słów? Jaki jest przekaz? Tak jak anioł mówi do Maryi: Maryjo, Pan Bóg jest z Tobą razem. Jesteś pełna łaski. Pan Bóg jest razem z Tobą. Tak Pan Bóg jest z każdym z nas. To jest przekaz. Pan z wami. Z Tobą, z Tobą, z Tobą, z Tobą, z Tobą. Pan Bóg jest z nami. Ojcze, nie tylko z nami, ale i z Tobą, i z Duchem Twoim. On nie tylko jest z nami, ale i z Tobą jest. Razem. Tu jest Pan Bóg obecny. O tym mówimy. Pan Bóg jest tutaj. Dlatego, bo tak nam obiecał. Bo tak nam powiedział. Gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w Jego imię, tam On jest. I dzisiaj jeszcze raz nam o tym przypomina w Ewangelii. Pan z wami. Pan z Tobą. Pan Bóg jest po naszej stronie. Pan Bóg jest z nami. I dlatego Maryja ma się cieszyć. I dlatego się ma radować. Gdybyśmy no właśnie w języku greckim zobaczyli: bądź pozdrowiona, witaj Maryjo, ciesz się Maryjo, raduj się Maryjo, uciesz się, bo Pan jest z Tobą. I zechcielibyśmy zobaczyć, że Maryja nie za bardzo się cieszy. Mówi nam Ewangelia, Maryja zamiast cieszenia się, mówi Pismo Święte, ona zmieszała się na te słowa. Tej radości nie widać. Zmieszała się, zatrwożyła się, przestraszyła się, zlękła się. Zamiast się radować, no to nie za bardzo jest tutaj o radości. Zdajmy sobie sprawę, że to nie jest częste, że wysłannik Boga, anioł, kogokolwiek z nas tutaj na ziemi nawiedza. To nie jest takie częste i oczywiste i normalne. Taką jakąś ludzką reakcją Maryi jest właśnie to, że się zatrwożyła, że się zlękła, że się przestraszyła. I jedno z piękniejszych zdań, które często się powtarza w Piśmie Świętym. I rozważała, co miałoby to znaczyć. I inne słowa w innych fragmentach Ewangelii. Maryja rozważała to w swoim sercu. Często mówi się w Kościele o tym, żeby Maryję naśladować. Żeby Maryja stała się dla nas wzorem i żeby ją naśladować. Może właśnie w tym. Może właśnie tym. A ona rozważała to w swoim sercu. Tak sobie usiadła, zastanowiła się, pomyślała, tak porozważała, tak podumała, tak się zatopiła w sobie. Może jak mowa o naśladowaniu Maryi, to właśnie to. Tak jak ona. Żeby pozastanawiać się nad tą nowiną, którą Pan Bóg ma do powiedzenia. Zechcielibyśmy zobaczyć, że w tym dialogu Maryi z aniołem sytuacja cały czas się rozwija. Maryja mówi, rozważa, zadaje pytania, dostaje odpowiedź. Pan Bóg przynajmniej po trosze objawia siebie przez anioła. Mówi o tym, że się ma narodzić dziecko, jakie to dziecko będzie, że będzie nazwane Synem Najwyższego. Pan Bóg objawia siebie. Objawia, ale nie do końca. Objawia, pokazuje siebie, trochę siebie odsłania, ale nie do końca. Dlaczego? Dlatego, bo Pan Bóg jest Bogiem. Nigdy nam się nie objawi cały, bo wtedy naprawdę byśmy Panem Bogiem manipulowali. Wtedy Pan Bóg nie byłby już Bogiem, bo byśmy Go znali, wiedzieli. Przestałby być Bogiem. I dlatego się nam nie objawia do końca, żebyśmy Nim nie manipulowali. Jeszcze jedna cecha Maryi, a mianowicie ona mówi do anioła na zakończenie: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie tak, jak mówisz. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Niech będzie po Twojemu. Maryja się na wszystko zgadza, co Pan Bóg proponuje. Maryja akceptuje. Maryja Panu Bogu mówi zawsze tak. Panu Bogu zawsze mówi tak. A zobaczmy w naszym życiu, jak od niej się różnimy. Zobaczmy w naszym życiu, jak nie akceptujemy, jak mamy swoje jakieś wyobrażenia, swoje myślenie, jak mamy jakiś swój plan. Ona Panu Bogu mówi zawsze tak. Nie. Zgadza się na to, co Pan Bóg jej proponuje. Akceptuje wolę Bożą. Może to jest kolejny element, jak mówimy o naśladowaniu Maryi, no właśnie w tym. Mówmy Panu Bogu: dobrze, niech będzie tak, jak chcesz. Zgadzam się. Chcę robić Twoją wolę. Maryja nie wie wszystkiego. Została jej dana wiadomość o tym, że ma począć. A co dalej się stanie, nie ma ona zielonego pojęcia, bo jej to jeszcze nie zostało objawione. Nie wie tego wszystkiego, co my już wiemy z kart Pisma Świętego, ale się zgadza, przyjmuje, akceptuje. Chcielibyśmy ją naśladować. Tak jest dobrze i właściwie. Chcielibyśmy ją naśladować. Pan Bóg jeszcze nikogo z nas nie wykiwał. Tak jak nie wykiwał Maryi, tak nie wykiwał jeszcze nikogo z nas. Mówmy Panu Bogu: dobrze, niech mi się stanie według Twojego słowa. Skierujmy do Boga nasze modlitwy prośby.